Pozostanie po nas niewiele. Dla muzyka, czaszki i piszczele. Kiedy nadejdzie koniec, nadciągnie mrok. Z bruchu powstałeś, obróci się w proch. Pozostanie po nas niewiele. Dla muzyka, czaszki i piszczele. Kiedy nadejdzie koniec, nadciągnie mrok. Z bruchu powstałeś, obróci się w proch. Gdy odejdę, nie zaginie po mnie słuch. Dziś żyję za dwóch, zostanie po mnie duch. Żyję tu i do Bóg. Na szczęście nie w niewoli, choć nad szatą z naszych głów. Nie zobaczysz aureoli jak karp bez banderoli. Nasz rap to kontrabanda. Kontrabanda SOKLO, wisia bandal. Większość wyje jak sandał, więc ich wypierdala ci chcę. Ero to skandal, molestuje psychicznie. Projektuje cyklicznie kolekcję zawęcadła. Choć kiecie ci to banie, nie chcesz wyjąć bas i madła. Znów coś nagram, ciągi głodni są nowości. Z bliskiego bagna obraz rzeczywistości. Zostaną po nas kości, czaszki, piszczele. Zwrotki jak chleb powszedni, którym się dzielę. I jeszcze wiele przed nami, by nie zapeszyć. Szacunkiem dla zmarłych, to was nam się nie spieszy. Pozostanie po nas niewiele. Dla muzyka, czaszki, piszczele. Kiedy nadejdzie koniec, nadciągnie mrok. Z bruchu powstałeś, obróci się w proch. Pozostanie po nas niewiele. Dla muzyka, czaszki, piszczele. Kiedy nadejdzie koniec, nadciągnie mrok. Powieś na gałęzi, wiesz co zostanie po mnie. Ponadczasowe wersy możesz uciąć mi głowę. Ciało poćwiartować, na zawsze zostaną nieśmiertelne słowa. To bez precedensu potop biblijnych wersów. Nie rodzi się na kamieniu to co bliskie sercu. Świat Roma sideł nie dla mnie, ja się nie zmienię. Nadal twardo siuram prostym strumieniem. Na papierze nurt czarnego tusu. Potem pieniec z białostockiego busu. Napierdalaj wersy, mówi mi tata z mamą. Gdyby dziadkowie żyli, mówiliby mi to samo. Przechodzimy do klasyki, to są fakty. Jarają się fajne sztuki, osiedlowe gnaty. Nie masz nic do przekazania, lepiej to zostaw. Pierdol się jak Iwona Węgrowska. Pójdzie w zapomnienie jak pióro, którym piszę. Pocztą wysyłane listy, fotograficzne klisze. Wczoraj wydałeś płytę, dziś na progerię zdychasz. Pamiętaj, nigdy nie będzie drugiego picha. Pozostanie po nas niewiele. Dla muzyka, czaszki i piszczele. Kiedy nadejdzie koniec, nadciągnie mrok. Z bruchu powstałeś, obróci się w proch. Pozostanie po nas niewiele. Dla muzyka, czaszki i piszczele. Kiedy nadejdzie koniec, nadciągnie mrok. Z bruchu powstałeś, obróci się w proch. Wolałbym umrzeć samotności, z kim złudne życie wiej. Zostaną tu ponad kości, czaszki jeden wers. Wirus to mówi na mnie kosi, wiedzą kocham ten świat. Czasem mam głowę w chmurach, chowam tu głowę w piach. Ciach, żyję tu chwilę od ręki, piszę ten tekst. Ma najlepsze sensy plus hip-hop jak das effect. Sprawdź, to wielki folklor, respekt dla mistrzu gry. Mam liryczny kombo, to kosi, ero i pich. Mamy sposób na życie, sposób przejść obojętnie. Zaufanie kilku osób, nawet bez sosu na mięście pęknie. Nie chcę być więźniem, świata złudnych wyobrażeń. Choć wiem, bywa skurwiały, jestem narkomanem marzeń. Nadal cenię swą wolność, stylu ponad wszystko. Odradzam kupi bomberu, nad goali miso. Co, to, gdzie, kiedy, weź, lepiej w to nie wnikaj. Z wiatrem czy pod wiatr, płyniemy wciąż po tych bitach. Pozostanie po nas niewiele. Dla muzyki.